第三段。 Gimel. Vayuva Moavi el Hechal Melech Moav. Vayushav lifne hamelech. Vayugadlo. Lo tomlach tachat malkenu. Velo tikach shevet uzo veyadcha. Kimot tumat. Vayukam. Vayutsa hachutsa. Vayoala al bama. ויוקה שם במטה, ולא הומת כי נמלט.